gorączki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 grudnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest ostrzeżenie dla Rosji przed inwazją na Ukrainę. Tym razem ostrzegają szefowie dyplomacji krajów G7. W przypadku nasilenia sporu o praworządność, polski rząd powinien przestać wpłacać pieniądze do unijnego budżetu, tak mówi minister sprawiedliwości. Stabilizuje się sytuacja pod względem zachorowań na COVID, mówi wiceminister zdrowia. Szefowie dyplomacji krajów G7 ostrzegają Rosję w sprawie Ukrainy. W Liverpoolu zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji siedmiu czołowych gospodarek świata. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Liz Truss, powtórzyła wcześniejsze ostrzeżenia pod adresem Moskwy, która zebrała wojska przy granicy z Ukrainą. Postawiliśmy sprawę jasno. Każde wkroczenie Rosjan na Ukrainę będzie nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje i potężne koszty. Rosja nie była jedynym tematem spotkania. Liz Truss wskazywała też na zagrożenie ze strony Pekinu, które od dawna akcentuje dyplomacja amerykańska. Jasno podkreślamy, że martwi nas polityka gospodarcza przymusu prowadzona przez Chiny. Szefowa brytyjskiej dyplomacji mówiła, że bogate demokracje Zachodu chcą się temu przeciwstawić, inwestując w biedniejszych krajach i w ten sposób zapobiegając uzależnieniu ich od Pekinu. W skład G7 wchodzą USA, Zjednoczone Królestwo, Włochy, Kanada, Francja, Japonia i Niemcy. Minister Sprawiedliwości przekonuje, że polski rząd powinien przestać wpłacać pieniądze do unijnego budżetu, jeśli spór o praworządność się nasili. W rozmowie z dziennikiem Financial Times Zbigniew Ziobro krytykuje zamrożenie pieniędzy dla Polski z Funduszu Odbudowy po pandemii, a także ewentualne wykorzystanie mechanizmu warunkowości. Chodzi o przepisy uzależniające wypłatę unijnych funduszy od przestrzegania rządów prawa. Adam Dąbrowski. Brutalny szantaż. Tak działania Unii wobec Polski nazywa minister sprawiedliwości. Unia prowadzi agresywną politykę i nie zależy jej na praworządności, przekonuje Zbigniew Ziobro. Mówi Financial Times, że chodzi o to, by wymusić na naszym kraju zgodę na zmianę wspólnoty w federację zarządzaną w praktyce przez Berlin. Minister sprawiedliwości dopuszcza jednak rozwiązanie Izby Dyscyplinarnej. O jej nielegalności orzekł Trybunał Sprawiedliwości, ale Zbigniew Ziobro wyznacza czerwoną linię, podkreśla, że nie zgodzi się, by anulować dotychczasowe decyzje Izby i by możliwe było podważenie statusu sędziów miarowanych od czasu, gdy rząd Zjednoczonej Prawicy zaczął wprowadzać zmiany w sądownictwie. Zmiany, które według ministra mają usprawnić system, a zdaniem komisji zagrażają niezależności polskiego sądownictwa. Szef resortu sprawiedliwości deklaruje, że jeżeli konflikt się nasili, to Warszawa powinna przestać wpłacać pieniądze do unijnego budżetu i zacząć używać weta, na przykład w kwestii polityki klimatycznej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Minionej doby zanotowano 19,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID zmarło 65 osób, podał resort zdrowia. Wykonano ponad 74 tysiące testów. Liczba obecnie hospitalizowanych z powodu COVID to ponad 23,5 tysiąca. Niemal tyle samo osób wyzdrowiało. Teraz zajętych jest ponad 2100 respiratorów. Sytuacja w kraju się stabilizuje, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy w tej chwili dość wyraźną stabilizację, jeżeli chodzi o czwartą falę, aczkolwiek jest to stabilizacja na dość wysokim poziomie. Województwa już lubelskie, podkarpackie, podlaskie, mazowieckie w tej chwili już nie odnotowują tych przyrostów tydzień do tygodnia. Do tej pory w Polsce 20,5 miliona osób całkowicie zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi, a ponad 4 miliony 700 tysięcy przyjęło trzecią dawkę szczepionki. Aktualne informacje dotyczące szczepień są na szczepienia.polskieradio24.pl. Wojskowe i milicyjne pojazdy, koksowniki, obwieszczenia o wprowadzeniu stanu wojennego. W Wałczu w zachodniopomorskim odbyła się żywa lekcja historii. Rekonstruktorzy przypomnieli mieszkańcom dramatyczne wydarzenia sprzed 40 lat. Na Placu Wolności zebrały się całe rodziny, wśród nich także uczestnicy tamtych wydarzeń. Obywatele! Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa! Kamil Łęcki, przewodniczący grupy rekonstrukcyjnej GRH Elegia. Historia jest taka, jaka jest, była taka, jaka była i to też właśnie chcemy przedstawić. Kawał historii Polski, żołnierza polskiego, ludności cywilnej w tym czasie. Mamy tutaj żołnierzy, jest barykada, cywilne samochody, które przez barykadę próbują się przedostać. Są żołnierze oraz milicja grzejący się przy koksownikach, czyli wszystko tak samo, jak było 40 lat temu, nawet mamy śnieg, jak wtedy. Rada wojenna wprowadziła stan wojenny! O drugiej w nocy mnie zabrali na komisariat, później wywieźli do więzienia, do Wronek. Wspomnienie przykre, ale taka była historia. Wydarzenie odbywało się pod nazwą Czas Apokalipsy. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łaniewski. Kamil Stoch nie weźmie udziału w dzisiejszym konkursie skoków w Klingenthal. Powodem kłopoty ze zdrowiem trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Sprawa rozbija się o ostre zapalenie zatok wczoraj po interwencji lekarskiej oraz przy adrenalinie towarzyszącej konkursowi. Stoch wystartował, zresztą jak pamiętamy, z dobrym skutkiem. Zajął trzecią lokatę. Dziś aktualny stan zdrowia, czytaj, silne bóle głowy absolutnie wykluczają jego udział w zawodach. Po skokach Formuła 1 od 14 trwa ostatni wyścig sezonu w Abu Zabi. Wyścig, który zapowiadał się ekscytująco. Na prowadzeniu klasyfikacji generalnej z taką samą liczbą 369,5 punktu byli broniący tytułu Lewis Hamilton i bezkompromisowy pretendent młodzian z Holandii Max Verstappen. Przed wyścigiem sporo mówiło się o możliwej kolizji na torze. Gdyby obaj kierowcy nie ukończyli rywalizacji, tytuł trafiłby do Verstappena, bo wygrał w tym sezonie 9, a Hamilton 8 wyścigów. Zawiadujący cyklem Grand Prix przypomnieli jednak opinii publicznej, kierowcom także, że potrafili w przeszłości takie zachowania surowo karać. W ten sposób tytuł stracił w 1997 roku Michael Schumacher. Na tę chwilę bez kolizji na torze i na prowadzeniu stary lis Hamilton, Verstappen za nim i zanosi się na 8 rekordowy tytuł Brytyjczyka. Trwa także święta wojna w Superlidze Szczypiornistów. Łomże Vive Kielce gra w hali Legionów z Orlenem Wisłą Płock i prowadzi 13-12. Ze spraw futbolowych Krakowia zdążyła już dość nieoczekiwanie przegrać przed własną publicznością z Górnikiem Łęczna 0-2. Przed kilkoma minutami na stadionie z widokiem na komin Petrochemii rozpoczęło się spotkanie Wisły Płock z Legią Warszawa i trzeba stwierdzić, że to gospodarze są faworytem tego spotkania, bo jak grają w tym sezonie mistrzowie Polski, nikomu nie trzeba przypominać. Na razie mamy remis 0-0. O 17.30 jeszcze spotkanie w Zabrzu. Górnik zagra z Pogonią Szczecin. Goście przystąpią do tego meczu wyjątkowo zdeterminowani. Jeżeli udałoby się im wygrać, zrównają się punktami z liderem PKO Ekstraklasy Lechem Poznań, który uległ wczoraj 1-2 w Radomiu Radomiakowi. Trener Pogoni Kostar Juniajic zwraca jednak uwagę na potencjał ofensywny gospodarzy. Mają z przodu trzech świetnych piłkarzy, Podolskiego, Jimeneza i Nowaka. To gracze, którzy potrafią zrobić różnicę na boisku. Mają też bardzo dobrze grających piłkarzy na wahadle. Trzeba będzie uważać. Kończymy boksem tej nocy w Madison Square Garden w obecności kilkunastu tysięcy kibiców. Wśród nich znaleźli się m.in. Aleksandr Usyk i Tyson Fury, rodak Usyka. Ukrainiec Wasyl Łomaczenka jednogłośnie na punkty pokonał Richarda Comeya z Gany, mając od drugiej rundy do końca walki przygniatającą przewagę i wiele wskazuje na to, że już niebawem stanie przed szansą odzyskania wszystkich prestiżowych pasów w kategorii lekkiej. Więcej o sporcie po 17, wtedy jak co tydzień dwugodzinna trzecia strona medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy od minus 8 stopni do plus 1 stopnia, w poniedziałek od minus 3 do plus 3. Poza tym pochmurno, z opadami śniegu, a na zachodzie także deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Drogi i chodniki śliskie, na południu wiecznie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drogi aniołku, pod choinkę chciałabym dostać taką lalkę, co płacze i można ją przewijać. I przyjaciółkę, bo nie mam się z kim bawić. Chciałabym, żeby rodzice byli szczęśliwi. Każde dziecko zasługuje na ciepło, troskę i opiekę. Pomóż tworzyć wyjątkowy, drugi dom dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. Wejdź na www.anioły24.pl i podaruj dzieciom szczęśliwe dzieciństwo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, dostałam voucher na 50 zł na Circle K. A ja 300 na start w programie Mastercard Bezcenne Chwile. To nic. Ja dostanę nawet 1500 zł premii za bycie aktywną klientką. Czekaj, ja też. W Alior Banku? Dla firm?

o czym, co po niektórzy chcą usilnie zapomnieć. Róbmy swoje. I've got to take your pick and swing. Orkiestra Adiego Rosnera. Now if you got a certain thing, you find it all the words and rhythm. If you carve your name upon the Hall of Fame, you gotta take your pick and swing. Stay set, forget, you ever knew what blues meant. Life hold a million loves so made your own amusement. You gotta take your pick and swing. And when your big chance come, go take it. But if you hesitate, you're gonna get the lead. You gotta take your pick and give the ball a kick. You gotta take your pick and swing. Muzyka, chociażby z racji aranżacji, zachowała swój wdzięk, urok. I tak sobie myślę, że skoro czasami są to nagrania w tej chwili sprzed 80, 60 lat, to co przy tym natłoku dzisiejszej muzyki pozostanie dla tych, którzy przyjdą po nas, po powiedzmy sobie 50 latach. Wtedy pewnie już muzyka, fale radiowe będą się przenosiły gdzieś w powietrzu i no właśnie. I jakoś będzie to możliwe do odsłuchania, ale jak? Nie mam zielonego pojęcia. Momentum. Jami Kalam. Znakomita płyta sprzed kilku lat. When I Get Famous. Jami Kalam. There's diamonds hiding in my hands. They're gonna cut through the windows. Ain't no one messing with my plans. Right now my star is in limbo. Sit back and watch my scrawny frame invade your feelings. Oh, the years you caused me pain. I've got some wounds that need healing. You were just too damn aloof, wearing your Morrissey t-shirt. The kind of girl that's born youth. Well, that's a blessing and some curse. I tell you some, beware of those. Froze, and now it's you, ain't worthy. make sense, you simplify. Now we're not in a riddles, but I don't care, you know why. The girls are falling like Skittles. Whoever said you needed rights to tame your beauty? I'll say goodbye to lonely nights, girls from an oddly cute please. So baby, when I get famous, everybody's gonna see. Whoa, you never really knew me. Naprawdę porywa publiczność. Nuta pesymizmu w takim razie. No właśnie, jak to z tym pesymizmem? Nie ma nic, w co mógłbyś wierzyć. Ania Dąbrowska. Tyle miłości we krwi. Niesiesz każdego dnia na jeden moment choć raz. Chciałbyś komuś ją dać. Tyle miłości we krwi. Niesiesz każdego dnia na jeden moment choć raz. Chciałbyś komuś ją dać. Gasisz swą każdą myśl. Lepiej byś już zapomniał, potem będzie trudniej żyć. Wszystko na próżno, co masz w sobie. Ciepła, tyle czułych słów. szczęście wraca jak sen. Ona tuż obok, widzisz. Szczerze uśmiecha się. Kochanie, zabierz mnie, gdzie tylko chcesz. Wszystko oddam za tą jedną zwykłą rzecz. Nikt oprócz ciebie mnie nie zna. Nikt, dla kogo byłbym trochę wart. Pesymizmu istnieją. Wespół w zespół do trzech razy nota programu trzeciego. W tej godzinie Agnieszka Łukasiewicz i Michał Margański. A przed nami po Beatlesach, po Blood, Sweat and Tears pozwoliłem sobie na potrójną, jak to w trójce, odskocznię z Errolem Garnerem. Wybrał kilka melodii ówczesnych przebojów, które zaintrygowało od strony muzycznej tego fenomenalnego pianistę. I tym razem For Once in My Life rozpoczyna Errol Garner. Thank you. Kaskada Dźwięków i Errol Garner. No ale w takiej piosence, no właśnie, bo to coś zdarza się tylko raz. For Once in My Life, Stevie Wonder. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have someone. Harmonijka Stevie'ego W. Nic dodać, nic ująć. To była nuta radości, uniesienia, wcześniej nuta pesymizmu, teraz zupełnie inna nuta. Żądzę elektryczne gitary. Tyle jest różnych pokus, strasznie dużo. Jak się im wszystkim nie dać, bardzo trudno. Coraz to jedna z drugą lezą pod oczy. Oj, pełno jest okazji, żeby się stoczyć. Wszędzie dookoła czyha pokusa goła. Wszędzie, gdzie się nie spojrzę, chcę sobie zrobić dobrze. Już kradnę i przeklinam, a będzie gorzej. Niedługo zaczną mówić, że jestem złodziej. Jak nie wyciągnąć ręki po łatwą zdobycz? Jak nie dogodzić sobie, może mi powiesz? Wszędzie dookoła czyha pokusa goła. Wszędzie, gdzie się nie spojrzę, chcę sobie zrobić dobrze. Już z każdej strony pełzną potworne żądze. Będę uprawiał nierząd za pieniądze. Coraz to jeden z drugim trafia za kraty, a mnie nic nie powstrzyma, chcę być bogaty. Wszędzie dookoła czyha pokusa goła. Wszędzie, gdzie się nie spojrzę, chcę sobie zrobić dobrze. Hey! We'll be right back. sobie zrobić dobrze. Już kradnę i przeklinam, a będzie gorzej. Niedługo zaczną mówić, że jestem złodziej. Już z każdej strony pełzną potworne żądze. Będę uprawiał nierząd za pieniądze. Wszędzie dookoła czyha pokusa goła. Wszędzie, gdzie się nie spojrzę, chcę sobie zrobić dobrze. Jamie Callum, płyta Momentum. No właśnie, kolejne z nagrań, których autorem jest wykonawca. Get a Hold of Yourself, Jamie Callum. As I sit and wait for some answers, the questions go round like a kamikaze pilot. Enlightenment's just a romancer. I wish it were here burning bright through the skylight. Get a hold of yourself. Get a hold of yourself now, boy. Get a hold of yourself. Get a hold of yourself now. I'm more in the dark than I ever even guessed. So I cling on to something solid. I wish it were here dressed up in its Sunday best. Get a hold of yourself. Get a hold of yourself now, boy. Get a hold of yourself. Get a hold of yourself now. Bum bum dum dum da da da. Bum bum bum bum ba da da. Bum bum bum bum ba da da. Strojami w trzech nutach. W nowej wersji był już Wojciech Młynarski, czas na Agnieszkę Osiecką. Mam kota nieustannego w programie trzecim w tej sprawie. Ale tym razem w piosenkę zamieszany jest pewien kompozytor, tajemniczy Seweryn K. W nowej wersji Osiecka. Kiedyś byłem stary, Jakub Blokasz. Thank you.

that before. From tonight I know that you're the only one. I've been confused and in the dark. Now I understand. Just like a star across my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life. Feel like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hands. Bossa nova, samba. Trochę czaję się z rozgrzewaniem państwa w ten zimowy czas, ale na pewno niedługo już coś się pojawi. Nie to, żebym czekał na jakiś potężny bluz. No ale na razie wspomnienie. Nowi Singers, znakomita wokalna nasza grupa. Tu dominować będzie głos Ewy Vanat. I to jest właśnie coś z krainy muzyki latynoskiej, z bossanowy. Jeden z najsłynniejszych motywów muzycznych. Wave. So close your eyes, for that's a lovely way to be. Fight the rising sea. Don't fight the moon, the stars above, and don't fight me. Defend the mental loneliness goes whenever two can dream a dream together. When I saw wave is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. Do so down it is. By now we know the wave is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. Defending and our loneliness goes whenever two can dream a dream together. Zmiennych nastrojów nieco dziś w trzech nutach pojawiło się. Przewodził im zaś wykonawca, który podczas koncertów zagarnia publiczność. Liczne relacje to potwierdzają i nagrania, do których można dotrzeć. Prowadzi ich na swoje muzyczne manowce, a ja te manowce po prostu bardzo, bardzo cenię. Na zakończenie do trzech razy nuta programu trzeciego. Takie nagranie, które myślę, że Państwa rozrusza, gdyby oczywiście ktoś przez przypadek lekko zamarzł, ale tego nie życzę Państwu, chyba że szaleje na nartach. Take me out of myself, Jeremy Callum. Kłania się Roman Działański. There was an age, the bad times were coiled up around you like a diamond cage. Though your sparkle's long resigned, it flickers like the embers of a dying blaze. These might be the last days of the blinding lights, so you and me should go and get so high tonight. Take me, take me, take me. More than chalk wiped off a darkened wall. Speeding through those crystal nights, clearly punctuated by some bloody falls. What used to seem so magical now seems so trite. So one more time, let's go and get so high. Take me out of myself.